Kecik, kecik, kecik emanilo. Mampir yuk. Prayokane kung prapara muda. Besok tadi wong kang dipercaya, sing becik dienggo, dibuang barang sing ala. Oh, kecik-kecik emanila. Oh, yen kasep njur aja gelo. Kecik-kecik diwadai takir. Mampir kang sawo kecik soko kaliasa. Bengi mikir mas, esok sore mikir, kok ya kebangetan dipikir ora rumangsa. Oh, kayune ukir-ukiran. Oh, wong manis dadi pikiran. Kecik-kecik, kecik emanila. Mampir yu sawo rontok tiba neneng banyu. Bien ngaku mas jare isih joko, ning bareng ketemu harata anak e walu. Oing lumo salah payune ilang. Aja sumelang. Kecik-kecik dicucuk podang. Mampir kang manuk podang mencok uwit jagung. Esok ngadang mas, awan sore ngadang, bareng wis ketemu rata rawani nembung. Oh, ana brumbul dalan luwak. Oh, yen burung bejane awak. Kecik abang mas, kecik sawo gunung. Mampir yu Serapi ing kutha Semarang. Urip bujang mas kok rasane bingung, bareng arep rapi rata reregan larang. Oh, kecik edi gandal wulung. Sitek lengar bingung. Kecik sawo cacah mung siji. Mampir yu tuku kethok ing kutha Magelang. Yen duwe bojo mas sing dadi penyanyi, ati kudu sabar yen bengi buka kelawan. Oh, kecik-kecik isi sawo. Oh, sampun saya nyuwun ngasuh. Oh, kecik-kecik isi sawo.